Pamedaran bab 7. Aku terus weru malaikat papat ngadeg nang pojoke bumi papat, padha nyekel angin nang bumi sangka kiblat papat. Dadine nang daratan, nang segara, lan nang wit-witan ora eneng angin, anteng kabeh. Aku terus weru eneng malaikat liyane jedul sangka wetan, nggawa cap-capane Gusti Allah sing urip. Karo swara banter malaikat mau ngomong marang malaikat papat sing dikei panguwasa karo Gusti Allah. Ngrusak daratan lan segara. Tembunge ngene. Aja ngrusak daratan lan segara apa wit-witan sadurunge awake dhewe ngecap batuke para peladene Gusti Allah. Aku terus diomongi nek cacahe para peladene Gusti Allah sing dicapi batuke eneng 144.000. Wong-wong kuwi tekane saka talere bangsa Israel rolas. Saben taler wong 12.000. Ya kuwi sangka talere Yuda, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manase, Simeon, Levi, Isakar, Sebulon, Yosef, lan Benyamin. Aku terus weruh eneng wong oke banget, ora keneng diitung saking okehe. Wong kuwi tekane sangka sakehe bangsa, taler, negara lan basa. Lan podo ngadeg nang ngarepe dampar lan nang ngarepe cempene. Wong-wong nganggo salin putih lan nyekel pange palem karo nyebut nganggo swara banter unine. Awake dhewe iki bisane slamet namung jalaran sangka Gusti alae awake dhewe sing jagong nang dampare lan jalaran sangka cempene. Para malaikat podo ngadeg ngubengi dampare bareng karo para pinituwa lan kauripan papat mau. Para malaikat terus podo mengkurep sujud marang Gusti Allah nang ngarepe dampar mau. Podo memuji Gusti Allah tembonge. Amin. Sakae pamuji diaturke marang Gusti Allah awake dhewe. Uga saenenge kamulyan lan kaweruh. Pantes nek awake dhewe ngaturke panuwun lan kahormatan. Panguwasa lan kekuatane langgeng selawas-lawase. Amin. Terus eneng pinituwa siji takon marang aku ngene. Apa kowe ngerti sapa sing nganggo salin putih kuwi lan sangka ngendi tekane? Aku semaur, kuwi wong-wong sing metu sangka kasangsaran gedhe lan sing wis padha ngumbah saline dadi putih nganggo gedhe cempene. Mulane padha ngadeg nang ngarepe dampare Gusti Allah lan padha nyembah Gusti Allah. Awan lan wengi nang omae. Gusti Allah sing jagong nang dampar kuwi bakal manggon nang tengahe wong-wong kuwi. Wong-wong kuwi ora bakal ngrasake ngelih lan ngelak meneh lan ora bakal ngrasake panase srengenge sing sumelet. Awit cempene sing jagong nang dampar bakal dadi pangone lan bakal nuntun wong-wong nang duwe banyu panguripan lan Gusti Allah bakal ngusapi luwe mripate.